में हालांकि पाणिनि जी महर्षि ने अष्टाध्याय में इसको एक पढ़ा, शायद अभी कोई भेमिकार जी विचार कर रहे हैं, लेकिन क्या करे हैं कि वो जो भाष्यकार भगवान है ना, भाष्य में इस सूत्र को अलग रख दिया। क्यों रख दिया है? क्योंकि हम कहेंगे कि प्रादय उपसर्ग क्रिया योगी, तो प्रादियों की उपसर्ग के योग क्रिया का योग, उपसर्ग उपसर्ग संज्ञा होगी क्रिया के योग में, और कभी कभी प्रादी जब क्रिया का योग नहीं होगा तो उसकी उपसर्ग संज्ञा नहीं होगी, फिर तो नहीं उनकी फिर उपसर्ग प्रादियों की उपसर्ग के योग में क्रिया के योग में उपसर्ग संज्ञा भी होगी, निपात संज्ञा भी होगी। जब जब अब प्रादी को वहाँ पढ़ दिया है तो उपसर्ग संज्ञा तो हो गई लेकिन निपात संज्ञा नहीं हो पाएगी, इसलिए भाष्यकार भगवान ने ये सूत्र को अलग रख दिया। तो आपका प्रश्न तो था कि प्रादियों में रखना चाहिए है ना प्रादी, लेकिन ये इस सूत्र क्या है, इसके ऊपर नीचे वाला सूत्र है, इसके नीचे सूत्र है उपसर्ग क्रिया योग, उसको थोड़ा देखिए, उसके नीचे सूत्र है उसमें इसका अनुवर्तन भेजना है ना, इसमें सूत्र का अनुवर्तन भेजना है। फिर भी अभी तो ये तो साख इतना मेरे को भी संतुष्ट नहीं हुआ इसे, और भी कुछ विचार हो सकता है और देखेंगे, ये जो सिस्टम है ना इसमें क्या यहाँ थोड़ा पकड़ता नहीं है, बाकी इसमें सारा आ जाता है ना, और थोड़ा देखेंगे उधर सिक्किम कल जाएंगे उधर फोकस में ये खुल जाता है, बाकी यहाँ पढ़ा रहता कुछ नहीं है। ठीक है, अभी तक यहाँ विचार हो चुका है तो निपात संज्ञा होती है, यहाँ तक का विचार बढ़ा। तो जैसे पशु शब्द है, पशु शब्द दो प्रकार से देंगे हम, द्रव्य किसको कहते हैं, लिंग और संख्या का, जिसमें अन्वय होता उसको क्या कहते हैं, द्रव्य लिंग, और जिसमें लिंग संख्या का अन्वय नहीं होता उसको क्या कहते हैं, अद्रव्य कहते हैं। लिंग संख्या का अन्वय जिसमें नहीं होता उसको द्रव्य कहते हैं। जैसे आप कुछ भी बहु शब्द देखेंगे, सम्यक सम्यक पठती, सुष्ठु पचती, सम्यक गच्छति, तो इसमें जो सम्यक सम्यक है ना ये इसमें कोई लिंग संख्या का अन्वय नहीं हो रहा है, ठीक है ना, इसलिए ये हो जाएगा अद्रव्य हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे एक वाक्य लिखते हैं, जैसे रोद्रम नयन्ति पशु मंजि माना, देखिए अभी ये पशु शब्द है, पशु शब्द का लोक में क्या अर्थ होता है, जानवर होता है, तो लोद्रम तो यानी लकड़ी के गट्टे, लकड़ी के गट्टे ले जाते हैं है ना, मन्य माना अपने आप को मानने वाले, क्या मानने वाले, विद्वान ले दो तो अपने आप को। तो अच्छा यहाँ देखिए, अगर हम ये कहेंगे पशु तो पशु मान्य माना, तो अब पशु शब्द का अर्थ यहाँ जानवर लेंगे तो अपने आप को जानवर मानने वाले लकड़ी के भार ले जाते हैं, और लकड़ी के भार कौन ढोते हैं, पशु ही ढोते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा अर्थ नहीं है, अपने आप को ठीक मानने वाले, इस पशु शब्द का क्या है, सम्यक, अपने आप को सम्यक मानने वाले भी क्या है, लोद्र के लोद्रम नयंती, ये है ना इनको लकड़ी के घट्टे ढोते, एक उपलक्षण ऐसा एक व्यंगात्मक बात नहीं कहते, अपने आप को विद्वान मान रहे हैं और अभी तक ये पुस्तकों के घट्टे ढो रहे हैं, वो ये कहने का तात्पर्य है। तो दोत्रम नयंती, दो ये कर्म हो गया, नयंती का कर्म हो गया, मन्यमाना इसका कर्ता हो गया, तो कैसे हैं, अपने आप को ठीक मानने वाले, अपने आप को अच्छी तरह से मानते हैं कि मैं अच्छा विद्वान हूँ, फिर भी क्या है, अभी भी ग्रंथों के भार ढो रहे हैं, ग्रंथों के तात्पर्य को नहीं समझ कर के लोग ग्रंथ के तात्पर्य वो भार को ढो रहे हैं। तो यहाँ इसका यहाँ अर्थ मेरा पशु, पशु कहते हैं सम्यक, तो इसका अर्थ हो गया कि अपने आप को सम्यक मानने वाले भी लोद्र यानी लकड़ी के होते, लेकिन वो उपलक्षण होंगे कि ग्रंथ हो रहे हैं, हो गया। तो अगर आप पशु नहीं लेंगे तो अपने आप को पशु मानने वाले तो क्या है, लकड़ी के बाहर ढोते ही हैं, ऐसा इसका अर्थ हो गया। आगे देखिए यानी संज्ञा क्या है, इसका फल बता रहे हैं, चला गया क्रियापद है, नियंत्रण स्थिति में आपको थोड़ा स्मरण होगा, धातु क्या हो सकता है यहाँ? क्या हो सकता है इसके लिए विशेष करने में, क्या धातु हो सकता है? एटी इतः यंती है ना, एते धातु समय ऐसा पढ़ाया था ना, वैसे इन गतो धातु के तीन क्रिया बन रही हैं, हालांकि 90 क्रिया बनेगी लेकिन तीन मैंने लिखे हुए हैं, एति इतः यन्ति, उससे नी उपसर्ग जोड़ेंगे क्या बनेगा, नियन्ति ले जाते हैं, ऐसा इन गतो धातु में होता है समय। आगे देखिए कोई भी समझ लेना चाहिए, आगे यहाँ ई है और आगे इंद्र है, आगे क्यू है, आगे मेष है, अब जो ई है ई इसका अर्थ है विस्मय, इसका क्या अर्थ है विस्मय, और इस ऊ का अर्थ है अवहेलना, बाकी का देखिए प्रत्येक वर्ण का कोई ना कोई अर्थ होता है, अकार और वही विष्णु है ना, अकार अकार का क्या अर्थ विष्णु अर्थ होता है, तो विष्णु जब भगवान पर अर्थ लेंगे भगवान द्रव्य है या नहीं है, द्रव्य भाई कोई भी आप लेंगे तो द्रव्य होता है, न्याय के मत में या किसी के मत में लेंगे तो, क्योंकि लिंग संख्या का भी होता नहीं होता है तो द्रव्य ही है, लेकिन यहाँ इकार है विस्मय अर्थ में है, विस्मय यानी आश्चर्य है, पर अवहेलना यानी अवहेलना करते हैं, अरे ये कोई ऐसी चीज़ है कि हम कोई बहुत चीज़ों की अवहेलना कर देते हैं, ये कोई चाय होती है मतलब कोई भी चीज़ ले लो ये कोई भोजन होते हैं ऐसा कर देते हैं, या ये कोई पठन पाठन करते हैं ऐसा ना कर लो, तो ऐसा होने पर अभी देखिए यहाँ ये चादी है या प्राधी है, थोड़ा चादी दे दीजिए, पेज नंबर 78 पर आपको 40 मिलेंगे, 78 78 के ऊपर लगेंगे 40 7-8 उस पर देखिए तृतीय पंक्ति देखिए ऊपर से तृतीय पंक्ति च है या नहीं है, तो आदि में क्या है च है, तो आदि में कौन हुआ च, इसलिए इसका नाम क्या हो गया चादी हो गया, तो चादी आदि आदि में चकार होने पर ये सारे का क्या नाम गया चादी, ये चादी गण है, इन चादियों की क्या संज्ञा होगी निपात संज्ञा होगी, लेकिन चादियों को कैसे चादियों की निपात संज्ञा होगी, द्रव्य से भिन्न, द्रव्य से भिन्न जो चादी होंगे उसकी क्या संज्ञा होगी, ये एवं ये सारे चादी हैं, ये चादी इसको कहते हैं चादी गण, और द्रव्य से भिन्न चादी गण, उसमें देखिए पशु शब्द भी है या नहीं है, उस पेज पे देख लीजिए पशु शब्द आया ऊपर से तृतीय पंक्ति का आरंभ में 78 पर 79 पेज पर, पशु शब्द है या नहीं है जी, है ना, तो पशु शब्द का अर्थ देखिए नीचे दिया इन्होंने सम्यक, हाँ पशु का देखिए टिप्पणी में देखिए दोनों तीन नंबर टिप्पणी के लास्ट में देखिए दो नंबर टिप्पणी के आरंभ हुआ ना उससे पशु इति दिया ना, पशु का क्या अर्थ हो गया सम्यक अर्थ ठीक हो गया, तो इसका अर्थ होता सम्यक। अच्छा देखिए उसी चादी में आगे उसी पेज पे देखिए अ आ ई ई उ ये है या नहीं है, तो चादी गण में है या नहीं है, तो उन चादियों उनका क्या अर्थ होगा टिप्पणी में देखिए, संबोधन जुगुप्सा विषमयेषु इतने तीन नंबर के जस्ट तीन नंबर टिप्पणी है ना उसके जस्ट नीचे देखिए मिला पंक्ति, आपको पंक्ति मिला भाग आपको मिला मंगेश, तीन नंबर के नीचे क्या लिख रखा है संबोधन जुगुप्सा विस्मयेषु। इन अर्थों में कौन होता है? एक। कितने अर्थों में होता है? संबोधन अर्थ में, जुगुप्सा अर्थ में और विस्मय अर्थ में। जुगुप्सा कहते हैं घृणा करते हैं, और विस्मय किसको कहते हैं? विस्मय कहते हैं आश्चर्य कहते हैं। अच्छा ये है क्या? अच्छा अच्छा मैंने सोचा कोई ऐसा सामान्य नहीं। जैसे कोई कभी कभी भ्रम हो जाता, कोई कभी कभी नाना प्रकार का होता। हम किसी के दिमाग में बहुत बड़ा चढ़ा के मान ले, अच्छा वो स्वामी का नाम सुना था, नाम सुना तो कोई वो बहुत बड़ा चीज़ है। सामने गए तो अच्छा ये है क्या? अच्छा ये सामान्य है। विस्मय करते ना। कभी कभी हम सोचते हैं कि अच्छा वो स्वामी जैसे उनके जैसा ही होगा, लेकिन आए तो बड़े ठाट बाट से, माला वाला या फिर चंदन या फिर कोई बड़ा पहनावा पहन कर, अरे ये तो बड़े मालूम है। ऐसा आश्चर्य विस्मय कर देते हैं, विस्मय आश्चर्य करते हैं, उसको कहते हैं विस्मय। अच्छा देखिए, तो ये शब्द होते हैं उकार। उकार का क्या होते हैं? उकार का इन्होंने अलग संबोधन दे दिया, बाकी उकार का भी समझना चाहिए। अवहेलना यानी जुगुप्सा। अवहेलना क्या समझते हैं? जुगुप्सा। बस आगे देखिए, वहाँ हम देखते हैं। और प्रादि तो आपसे आपने सभी पढ़ लिया है। प्रादि कितने हैं? 22। उनको प्राणियों को भी द्रव्य से बिनकी निपात संज्ञा हो जाएगी। अभी निपात संज्ञा का प्रयोजन बता रहे हैं। तो ये चांदी है या नहीं है? चांदी में है ना, इसकी क्या संज्ञा हो गई? निपात संज्ञा। अच्छा एक अच्छ है या नहीं है? इसमें कितने अच्छ हैं? एक। एक अच्छ है और ये भी कितने अच्छ हैं? एक अच्छ। एक अच्छ देखिए, एक ही है। अब इसका विस्मय तो इसका अर्थ है, पर तो प्रयोजन ही हटा देते हैं और इसको भी हटा देते हैं। अच्छा एक है या नहीं है? और एक है अच्छ है या नहीं है? एक होना चाहिए, अच्छ होना चाहिए। और एक अच्छ है या नहीं है? कौन होना चाहिए? एक अच्छ। और इसकी क्या संज्ञा हो गई? निपात संज्ञा हो गई। तो इसके कितने विशेषण हो गए? तीन। चार तीन। तीन हो गए, मतलब एक बना तो इसको एक अच्छ होना चाहिए और निपात होना चाहिए। ऐसा एक अच्छ कह सकते हैं? इसको एकाच निपात कह सकते हैं क्या? इसका क्या नाम हो जाएगा? एकाच निपात हो जाए, नहीं होगा? तो एकाच कहाँ से मिला? एक ही अच्छ है, अच्छ संज्ञा करने एक है, एक है, एक तो दिख ही रहा है। अच्छा आप अच्छ प्रत्यय में आता है, एकाच ही है। और निपात कहाँ से मिला? चांदी के, चांदी में होने का निपात है। तो इसको इसका क्या नाम हो गया? अभी एकाच निपात है, ठीक है। इसका क्या नाम हो गया? एकाच निपात हो गया। अभी देखिए, अभी ये भी एक है या नहीं है, अच्छ है या नहीं है, और क्या है? निपात। इसको क्या कहेंगे? एकाच निपात। एकाच निपात कहेंगे, हो गया नहीं हुआ? अच्छा ठीक है। अरे तो अभी इसका क्या नाम हुआ? प्रहलाद। एकाच निपात। समय इसका क्या नाम हुआ? ठीक है, आगे देखिए। निपात एका जनां। निपात एका जनां, ठीक है। अभी मैं एक और लिखता हूँ। ये आंग, आंग चांदी में है या प्रादी में है, कोई बता सकते हैं? बताओ बाबू, ये चांदी में है या प्रादी में है? प्रादी। प्रादी में है, चांदी में नहीं है। इसका अनुबंध दो करें गखा वेगा, तो एक है या नहीं है? एक अच्छ है या नहीं है? एक है, अच्छ है, और क्या संज्ञा है? निपात है। तो ये सेम सूत्र में कह रहे हैं कि ये भी इसको भी एकाच से निपात है, इसको छोड़कर। तो अनांग न आंगित, क्योंकि भूल में आंग है ना, इसमें अगर नहीं प्रतिष्ठ करेंगे क्या हो जाएगा? न आंगित अनांग। अनांग का क्या हो गया? अंग भिन्न या अंग को छोड़कर, अंग को छोड़कर, छोड़कर शब्द का निकलता है। नहीं तो कुछ कहता छोड़कर है, नहीं कह आता तो छोड़कर। तो आंग को छोड़कर जो एकाच निपात वाला होता है उसकी कुछ संज्ञा करेंगे आगे। सूत्र उच्चारण हो गया जी। तो निपात एकाच ज्ञान, तो सूत्र में निपात प्रथमा एक वचन, एकाच प्रथमा एक वचन और अनांग प्रथमा एक वचन। कितने पद हो गए? तीन पद हो गए। द्वितीय पद कौन सा है? एकाच। प्रथम पद क्या है? निपात। कहाँ का है? प्रथमा। यहाँ क्या संधि प्राप्त है? अभी से एक बताओ, क्या संधि प्राप्त है? मंगेश क्या संधि प्राप्त है? क्या संधि प्राप्त है? राम के आत्मा क्या सुनी प्राप्त है किस अरे आपकी तो पत्नी है आप लोग किसी को कहते हैं राग और किस संधि क्या प्राप्त है यहाँ आदिगुण आदिगुण प्राप्त है अभी आदमी था नहीं वृद्धि रेचि वृद्धि रेचि प्राप्त है आदिगुण तो ठीक है सामान्य सूत्र हो गया जहाँ अपवाद सूत्र आ गया आदिगुण का कोई चर्चा नहीं करता है ठीक है ना जैसे मैंने वो उदाहरण दिया था कि सर्वे ब्राह्मण दधि दीयताम और कौंडिन्य तक्रम अभी जैसे सभी ब्राह्मणों को क्या प्राप्त है दधि प्राप्त है और कौंडिन्य को तक्र देंगे तो कौंडिन्य को जो तक्र प्राप्त हुआ दधि प्राप्त होगा कभी नहीं प्राप्त क्यों विशेष विधि करने पर अभी तक्र कभी वो उनको दधि कभी प्राप्ति नहीं होगा तो आदगुण क्या करता है अच के प्रवहन पर गुण करता है लेकिन एच के प्रवहन पर जहाँ एच के स्थान पर वृद्धि हो जाएगा वहाँ गुण हो पाएगा कभी नहीं हो पाएगा जहाँ तक्र का आपने विधान कर दिया वहाँ दधि नहीं प्राप्त होगा तो अर्थ हो गया कि कौंडिन्य को छोड़कर बाकी दधि दे दिया था बाकी को क्या कहना चाहिए दधि देना चाहिए इसी प्रकार एचों को छोड़कर गुण करना चाहिए क्या करना चाहिए एचों को छोड़ एच में कितने आएंगे चार उन एचों को छोड़कर बाकी क्या करना चाहिए गुण करना चाहिए अन्यथा गुण नहीं करना चाहिए समझ गए सुन सुन के उनको समझना भी चाहिए नहीं समझे तो दूसरे दिन आके विचार करना चाहिए आपने तो क्यों ऐसा टक्कर दे रहे हैं क्यों उनको दही दे रहे उन्होंने क्या गलती कर दिया ऐसा विचार करना चाहिए केवल सुन के चलेंगे हाँ अच्छा आपने सुनाया क्या सुनाया कि उनको साथ देना चाहिए उनको दही देना चाहिए ऐसा केवल अच्छा नहीं क्यों उनको दही देना चाहिए ऐसा तो ठीक है मतलब यहाँ उदाहरण दिया केवल उसको तो आगे देखिए तो हाँ ठीक है वहाँ विचार करेंगे वृद्धि रेचि प्राप्त हो रहा अभी क्यों नहीं प्राप्त होगा क्यों नहीं प्राप्त होगा बताओ सिद्ध क्या कर रही थी क्यों नहीं प्राप्त होगा अरे इतना बड़ी देखता बताओ जल्दी क्या कर रही हूँ यहाँ दधि कौंडिन्य न्याय कुछ भी नहीं करेगा दधि कौंडिन्य न्याय तो मैंने बता दिया कि देखो आदगुण जहाँ प्राप्त हो रहा था वृद्धि रेचि जहाँ प्राप्त होता है वहाँ अगर वृद्धि रेचि कार्य करेगा तो वृद्धि रेचि को पहले आदगुण सूत्र देखेगा कि मेरा जो अपवाद सूत्र है मेरे अपवादों को छोड़कर ही मैं उत्सर्ग कार्य ऐसा नियम है कि उत्सर्गों को अपवादों को छोड़कर ही उत्सर्ग सूत्र कार्य करता है क्या नियम है अपवादों को छोड़कर ही उत्सर्ग अपना कार्य करता है अब जहाँ जाओ पहले देखेंगे पहले सूत्र जैसे आदगुण कभी भी आरंभ होगा ना पहले किधर देखेगा पहले आदगुण सूत्र आरंभ होने से पहले किसे जाके देखेगा किसे देखे आ रहे क्या कर रही है किसे देखेगा आप पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे आदगुण सूत्र आरंभ होगा जब जब अपना कार्य करने जाएंगे तो पहले किधर दृष्टि देखेगा वो सामने देखेगा अरे मैं कह रहा हूँ कि जो उत्सर्ग सूत्र होता है अपवादों को स्थलों को छोड़कर कार्य करता है आदगुण जब कार्य करेगा तो पहले किधर देखेगा वृद्धि रेचि के घर में जाके कहेगा कि आपका कितना क्षेत्र है वो कहेगा हमारे चार क्षेत्र हैं उनको छोड़कर कहेगा हाँ ठीक है फिर आप वहाँ कार्य करिए उनको छोड़कर मैं कार्य करूँगा तो उत्सर्ग सूत्र कौन है उसमें उत्सर्ग कौन है और अपवाद वृद्धि रेचि है ना तो ये जो उत्सर्ग सूत्र है अपवादों को स्थलों को छोड़कर फिर कार्य करता है ठीक है ना ये समझना चाहिए तो यहाँ क्या विचार हो रहा है तो यहाँ कोई बड़ी बात है यहाँ वही लोपर सा कर लेके द्वारा एकार का लोप हुआ एकार का लोप होने से वो असिद्ध है असिद्ध होने से गलती रीति नहीं लग रहा है क्या विषय अरे आज क्या चाय ज्यादा पी लिया क्या सब का बुद्धि हैंग हो गया हाँ क्या बात है आज कुछ पढ़ ही नहीं गया हाँ ये सामान्य संधि है ना, पहले संधि दिखना नहीं, दिखना दिख रहा नहीं, दिख रहा है, दिख रहा है, क्या संधि प्राप्त है, वृद्धि रज्जु प्राप्त है, क्यों नहीं हो रहा है, होना चाहिए, कोई व्यवधान नहीं है। अचका अचका अची वो कहता एची, एची का अर्थ क्या हो गया, अन्य वर्णों के व्यवधान से रहित पूर्व और पर के स्थान पर काय होना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा है, आज क्या हो गया, कुछ आपका कोई नहीं तो उत्साह है नहीं, कोई कोई पढ़ने का जैसे रुचि जैसा आप दिखा रहे हैं, क्या कारण बताए इसका, नहीं कोई तो सामान्य चीज है, नहीं सामान्य है, कोई बड़ी बात नहीं, वो बाद में अभी तो हो जाएगा, लेकिन पहले क्यों नहीं हो रहा था, क्या ये सब क्या हो गया रामकृष्ण, समझ नहीं आया, फिर क्यों नहीं आया सर, समझ आया नहीं आया, एक आज नहीं पा तो आज के छोड़ कर अरे यहाँ कौन सा संधि कार्य क्यों नहीं हुआ, समझ में नहीं आया, संधि कार्य क्यों नहीं हुआ ये प्रश्न था ना, तो क्यों नहीं हुआ यही तो पूछ रहे ना, क्यों नहीं हुआ, आदगुण हुआ, आदगुण नहीं हुआ, आदगुण प्राप्त हो, आद में अभी यही कहा कि आदगुण तो प्राप्त ही नहीं है, क्यों प्राप्त नहीं है, नहीं आदगुण क्यों नहीं प्राप्त है, उत्सर्ग है, और उत्सर्ग सूत्र क्या करता है, हमेशा अपवाद के क्षेत्र को छोड़कर ही कार्य करता है, अपवाद सूत्र कौन हो गया, वृद्धि रहती, अभी आदगुण प्राप्ति नहीं होगा, क्यों अपवाद हो मिल गया, अपवाद जब सामने खड़ा तो उत्सर्ग क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, तो वृद्धि रचि प्राप्त है, ठीक है, तो वृद्धि रचि क्यों नहीं लग रहा है, लोप पर साक्षात्कार के द्वारा किसका लोप हुआ है, यकार का लोप हुआ, देखो लोप पर साक्षात्कार के द्वारा जो लोप हुआ है वो किसको असिद्ध दिख रहा है, वृद्धि रचि को असिद्ध दिख रहा है, यानी कि वृद्धि रचि की दृष्टि में यकार का लोप हुआ ही नहीं, हुआ नहीं तो बीच में यकार दिख रहा है, इसलिए संधि नहीं हो रहा है, समझ आया, यकार कहाँ से आया, अरे यकार कहाँ से आया ये शंका तो पहले पूछना चाहिए, ठीक है, अब यकार कहाँ से आया वो तो आगे आगे यहाँ पढ़ेंगे, आगे उसमें विसर्ग संधि में ये पूछना चाहिए ना, मतलब कुछ मिला के कुछ यहाँ संधि नहीं हो रही का मतलब सीधा बोलना चाहिए, दो प्रश्न के यकार कहाँ से आया तो मैं बता देता हूँ, ये क्या प्रथमा का एक वचन है ना, देखिए प्रथमा का, अच्छा प्रथमा का एक वचन है जैसे निपात ऐसा है, सु आएगा, सु आने के बाद में सस जो शुरू से एक रू हो जाएगा, रू हो जाएगा, आगे क्या है एक है, ठीक है, आगे होने पर एक सूत्र आएगा भो भगो अगो अपूर्वश्य योशी, तो मतलब अवर्ण पूर्वक रकार के स्थान पर यकार आदेश हो जाएगा, ये यकार आदेश हो गया, यकार होने पर अभी यह सूत्र, ये यकार आने पर लोप साकार के द्वारा लोप हो जाएगा, ये वहाँ का था, चलो ठीक है कोई नहीं वो, तो देखिए आगे अभी सूत्र का देखिए, तो सूत्र कह रहा है कि जो एक अच वाला हो, सूत्र में कितने पद हो गए, तीन पद हो गए, तीन में देखिए एक पहला पद है निपात, फिर एकाच, और ये आंग अनांग इसका बाद में विचार करेंगे हम, आंग को छोड़कर, लेकिन पहले ये सूत्र कह रहा है एक अच, तो एक अच है तो क्या समाज करेंगे यहाँ, एक अच जो एक है वही कौन आना चाहिए, अच होना चाहिए, क्या समाज करेंगे, कर्म जो एक है वही हो अच होना चाहिए, तो एक कच चार सौ अच, एक अच एकाच कौन आना चाहिए, निपात, एकाच एक अच वाला जो निपात संख्या, ऐसा आगे देखिए आगे, लेकिन आंग को छोड़कर ये अंश बाद में हम देखेंगे, आगे गलती देखिए, एको अचह निपात आंग वर्जन प्रक्रिया शा, ठीक है गलती का स्पष्ट अर्थ है, एक अच जो निपात, एक अच कौन होना चाहिए, निपात, निपात निपात संख्या कहाँ से प्राप्त हुई इसको, और एकाच कहाँ से प्राप्त हुआ, एक अच्छे प्राप्त करने के लिए, प्रत्यार्थ होता है। तो एकार्थ निपात है या नहीं है? एकार्थ अर्चित एकार्थ और निपात भी है, ऐसे एकार्थ की क्या संज्ञा होगी? प्रगृह संज्ञा होगी। लेकिन अभी बीच में शंका करेंगे, आंग भी तो एकार्थ रहा ना, ये आंग है इसका अनुभव जो करेंगे ये भी एकार्थ हुआ नहीं हुआ, लेकिन क्या आंग को छोड़कर, आंग को छोड़कर, ये आंग को छोड़कर है या नहीं है? आंग को छोड़कर एक अच वाला है या नहीं है? आंग को छोड़कर एक अच वाला जो भी होगा, आंग एक अच वाला जो निपात होगा उसकी क्या संज्ञा होगी? प्रगृह संज्ञा होगी। प्रगृह संज्ञा का क्या फल होगा? प्रकृति, प्रकृति भाव के सूत्र द्वारा प्लुतो प्लुतो या अच्छे नित्यम के द्वारा। देखिए अब यहाँ पहले आकर्षण दीर्घ प्राप्त होना चाहिए था, आकर्षण दीर्घ प्राप्त होना चाहिए, लेकिन इसमें कह दिया कि एक अच हो और निपात हो, ऐसे एकाच निपात की क्या संज्ञा होगी? प्रगृह संज्ञा होगी। और प्रगृह संज्ञा का फल है सूत्र आएगा प्लुता प्रगृह अच्छी नित्यम। अगर अच परे हो तो प्रगृह संज्ञा को क्या भाव हो जाता है? प्रकृति भाव हो जाता है। यहाँ संधि कुछ नहीं होगा, केवल प्रकृति भाव हो जाएगा। प्रकृति कहाँ से हुआ? प्लुत प्रगृह अच्छी नित्यम, प्लुता प्रक्रिया अच्छी नित्यम। इसके द्वारा अच्छा अगर मैं बोलता हूँ प्रकृति भाव हो जाता है। प्रकृति भाव का अर्थ है स्वरूपेण अवस्थानम, स्वरूप से रह जाना, ये इसका अर्थ हो गया। ठीक है, आया समझ में? आया समझ में? समझ आया? आया पीछे समझ आया? देखिए मैं कभी कभी ऐसा कुछ कह देता हूँ, उससे नाराज नहीं हो जाते, जैसा जिसको रहना है उससे रहिए, ऐसा नहीं बीच में कभी कभी ऐसा कान खुले होने चाहिए बस। उसके लिए कौन क्या करता है वो आप, कान खुले होने से मन ठीक होना चाहिए, वो तो सामान्य रूप से कह देते हैं। तो अभी यह संधि नहीं होने का कारण है कि एक ये सूत्र कहता है एकाच निपात की प्रकृति भाव का अर्थ है कि स्वरूप से रह जाना, उसमें विकृति कुछ नहीं होगा। अगर विकृति हो जाता तो क्या हो जाता है? ये हो जाता, ये है विकृति। और प्रकृति का अर्थ है ये जो रू है जैसा कहीं रू है, प्रकृति से रह गया, कोई आपत्ति नहीं। ऐसे आगे देखो ई इंद्र रू उमेशा, ये सारा यहाँ ऐसा ही रह गया, कोई इसमें विकृति नहीं हुआ। नौ नंबर टिप्पणी देखिए, ई विस्मय, ई किस अर्थ में आता है आया है? विस्मय। और ऊ वितर्क, वितर्क दे दिया, तो कैसे वितर्क? ऊ मेसो महादेव, यानी आगे ऊपर दे दिया। अच्छा ई इंद्र, इंद्र इसका इसका अर्थ हो जाएगा, अच्छा चाहता ये इंद्र है क्या? अच्छा है ना, उस इंद्र माला धाला अच्छा पहन के आएंगे तो कहेंगे अरे अरे विस्मय कर दे, ये इंद्र बहुत से ऐसा विस्मय कर। अच्छा ऊ उमेश, तो उमेश, अच्छा हम तो उमेश जी के नाम सुने थे, शिव जी बहुत बड़े ऐसे ऐसे होंगे, तो त्रिलोकी के नाथ थे, ये तो गले में नाग यहाँ तक कपड़े पहने हुए और बस बनवाए, तो ये है क्या? अच्छा तो जब विस्मय, विस्मय अवहेलना कर देते हैं, अवहेलना करते हैं। अच्छा ये शिव जी है क्या? हम सोचे कोई बहुत बड़े कोई होंगे जिसके शरीर पे ऐसा वैसा कोई धारण किए होंगे, वो वितर्क वितर्क इन्हें दिया है, वितर्क करते हैं यानी अवहेलना, वितर्क करते हैं ये क्या हो सकता है क्या? हमने नाम सुना बहुत बड़ा है, वितर्क करते हैं, आपने जैसा कहा वैसा तो नहीं है ना, नाम जैसा नाम सुना है वैसा है क्या? नहीं है ऐसा, या वितर्क अवेलना नहीं अवेलना अवेलना का इसका महादेव। आगे देखिए थोड़ा यहाँ और भी विचार हैं। अभी यह जो आंग कहाँ है, आंग का हम कहाँ आंग जाने, क्योंकि देखिए चांदी में भी आ पढ़ा है, आपने भी पढ़ा आ ई ई जैसा पढ़ा भी, तो वहाँ पर भी आ मिलेगा नहीं मिलेगा? ये है आंग और ये है चादी वाला, ये है प्रादी वाला। अभी इसका भी अनुबंध लोग करेंगे अलंकम पैसेलों पर से क्या रहेगा? और हाँ अभी कहाँ, अभी दोनों में पता चल रहा है, ये तो मैंने सामने लिख रहा चादी पादी, लेकिन अगर ये कोई सामने थोड़ी लिखा रहेगा तो कहाँ हम मानेंगे कि ये त्रादी वाला है, कहाँ ऐसे पता चलेगा कि ये त्रादी वाला है, ऐसा शंका हो सकता है। उसके विषय में ये आगे कह रहे हैं। अच्छा, इसमें किसका इत हुआ है, इसमें किसका इत हुआ है, इसको क्या कहेंगे, इसका नाम क्या हो गया, ये और इसका नाम क्या हो गया, अगित। ककार ने इत हुआ तो क्या हुआ, अगित हो गया, ठीक है ना। ककार इत हुआ है, जैसे जिसके पुत्र है उसको क्या कहेंगे, सपुत्र, और जिसके पुत्र नहीं उसके निपुत्र कहेंगे, अपुत्र कहेंगे, ठीक है ना। ऐसा जिसका ककार इत हुआ उसको क्या कहेंगे, इत कहेंगे, और जिसका ककार इत नहीं हुआ अगित कहेंगे। तो देखे आगे आ रहे हैं, वाक्य स्मरणयोर अगित, वाक्य अथवा स्मरण अर्थ में अगर गक आ मिले तो वहाँ कौन सा समझना चाहिए, अगित समझना चाहिए। वाक्य और स्मरण, वाक्य और स्मरण में अगर आ मिले, यहाँ पहले शंका होगी कि दो प्रकार से आ प्राप्त हो सकता है, लेकिन अगर वाक्य अथवा स्मरण अर्थ में सप्त वाक्य स्मरण योग सप्तविधि वचन, वाक्य और स्मरण अर्थ में अगर आ मिले तो उसको क्या समझना चाहिए, चादी वाला या प्रादी वाला, चादी वाला, चादी वाले में गकार इत नहीं होगा, ठीक है। अगर वाक्य बता रहे पहले, आ एवं यूं मन्य से, ये है वाक्य, और आ एवं किंतत, ये है स्मरण। तो इन दोनों में वाक्य और स्मरण में आ है या नहीं है, है ना, तो ये आ कौन सा आ लेना, चादी वाला। तो देखिए अब इसका क्या अर्थ हो गया, आ एवं न्यू मनने से, तो वाक्य है तो वाक्य हो गया, अब तू ऐसा मानता है, ये एक वाक्य है, अब तू ऐसा मानता है, मन्य यानी मानता है, कौन मानता, तू मानता, मन्य से का करता तू होगा, आ एवं एवं इस प्रकार तू मानता, अब तू इस प्रकार मानता है, पहले ऐसा नहीं मानता था। और स्मरण क्या होगा, आ एवं किल तत्, अच्छा अच्छा अच्छा वो ऐसा है क्या, जैसे स्मरण करते हैं ना, पहले स्मरण नहीं हो रहा, अच्छा अच्छा अच्छा वो ऐसा है क्या, इसको कहते हैं स्मरण। और वाक्य क्या है, अच्छा ऐसा वो मानता है, ऐसा इसका अर्थ हो गया। तो दो नंबर टिप्पणी देखिए, इदम वाक्यम उदाहरणम, इन दोनों वाक्यों के उदाहरण यहाँ बता रहे हैं, अवश्यम एव त्वम एवं उक्त प्रकारेण मन्यसे। देखो वाक्य क्या, नहीं वाक्य क्या हो गया, न्यू मन्य से, इसका नीचे हिंदी वो संस्कृत वर्ड क्या दिया, उक्त प्रकार नहीं, आगे जो इदम वाक्यम उदाहरण, इन दोनों वाक्यों के उदाहरण, उदाहरण के आगे थोड़ा कोमा करके बाकी आगे इसका अर्थ है, टिप्पणी दो नंबर टिप्पणी, अवश्यम एव त्वम एवं यानी उक्त प्रकार मन्य से, पहले जो आपने कहा ना उस प्रकार से तू मानता है, ये किसका अर्थ है, आवे मम न्यू मन्य से, इसका क्या अर्थ हुआ, अवश्य ही तू इस प्रकार से यानी उक्त प्रकार, एवं का अर्थ उक्त प्रकार है ना, उक्त प्रकार है मन्य से, इस प्रकार से मानता है, एवं यानी उक्त प्रकार है ना, इस प्रकार से मानता है, इति तदर्थ, तदर्थ कैसे अर्थ, वाक्य से अर्थ, तदर्थ का क्या अर्थ हो गया, वाक्य का अर्थ। आगे देखिए तीन नंबर टिप्पणी देखिए, तीन नंबर में पहले स्मरण क्या है, यहाँ आ एवं किंतत, इसका तीन नंबर टिप्पणी देखिए, किंचन वस्तु दृष्ट्वा तत्सदृशं प्राग दृष्टं वस्तु स्मरति, किंचन किंचन कुछ वस्तु को दृष्ट्वा, दृष्ट्वा का अर्थ क्या है, क्या है, देखने को, दृष्ट्वा का क्या अर्थ है, देखना, देख दृष्टवा का क्या अर्थ है, बोलो जल्दी से, थोड़ा ऊँची आवाज़ में बोलो, देख कर, नत्वा का क्या अर्थ है, नमस्कार कर कर, और स्नात्वा का क्या अर्थ है, कर कर, त्वा का अर्थ है कर कर, कहीं पर भी त्वा मिले उसका क्या अर्थ है, कर कर, कोई किसी भी क्रिया के खादित्वा क्या अर्थ है, खा कर, तो दृष्टवा का क्या अर्थ है, देख कर, किसको देख कर, किंचन वस्तु वाले कुछ वस्तु को देख कर, तत्सदृशम उस वस्तु के सदृशम प्राग दृष्टम, पहले देखे गए वस्तु को पुनः स्मरण करना, उसको क्या कहते हैं, आ एवं किल तत् यानी निश्चयेन एतादृशम एव तद आसीत, निश्चित रूप से वह इस प्रकार का था, आसीत का अर्थ था, निश्चित है आ एवं किंचित, निश्चित प्रकार से वह ऐसा था। देखो बता रहे किंचन वस्तु दृष्ट्वा, कुछ वस्तु को देख लिया पहले और उस वस्तु के सदृश प्राग दृष्टम वस्तु नि स्मृति, जैसे कुछ वस्तु को पहले देख लिया, देखने के बाद में स्मरण करता है कि मैंने कुछ देखा था या मेरे कुछ याद आ रहा है, मैंने कुछ किया था पहले, तो पहले किंचन वस्तु दृष्ट्वा तब उस वस्तु के सदृश प्राग देखी गई वस्तु को पुनः स्मरण करने को क्या कहते हैं, आ एवं कि तत्, अच्छा चाचा ऐसा वे था, अभी याद आया, जैसे कुछ सूत्र याद नहीं आते हैं, थोड़ी देर बाद भी याद आता है, अच्छा चाचा वो सूत्र इस प्रकार का ये कार्य करता है कि अच के पर होने पर यण कर देता है, ऐसा याद आ जाता है इस प्रकार से। तो निश्चय एतादृशम एव तदा, निश्चित रूप से वह एतादृश इस प्रकार का ही था, वह है ना, मेरे को याद अब आया कि निश्चित रूप से वे एतादृश इस प्रकार का ही था, आसीत का क्या है था, ऐसा आसीत क्या तद आसीत, तद आसीत है ना, तद यानी वह आसीत यानी था। आगे देखिए यहाँ एक विचार हो चुका है, तो वाक्य और स्मरण में अगर आ मिले तो क्या कौन सा समझना चाहिए, अंगित, अंगित, तो ये वाक्य में अगित, जो वाक्य में आया और स्मरण में आया तो उसको अगित समझ लेते, अन्यत्र, अन्यत्र पुत्र, अन्यत्र पुत्र वाक्य और स्मरण से भिन्न कहीं पर भी मिले तो, अन्यत्र का मतलब उनसे भिन्न, उनसे किन से भिन्न, अभी जिसकी चर्चा कर दी आपने, किसकी चर्चा की आपने, वाक्य और स्मरण की चर्चा की है, और उससे अन्यत्र कौन हो गया, जो भी होगा वाक्य और स्मरण से अन्यत्र जो भी होगा वहाँ कौन सा समझना चाहिए, आगे देखो गीत की, तो ये गीत कब समझना चाहिए, वाक्य और स्मरण से भिन्न, अन्यत्र का अर्थ भिन्न, तो किससे भिन्न, वाक्य और स्मरण से, तो वाक्य और स्मरण में क्या समझना चाहिए, और वाक्य और स्मरण से भिन्न अन्यत्र गीत समझना चाहिए। आगे देखो इसको निकाल देते हैं, यहाँ लिख देता हूँ, आ का अर्थ आई है गीत वाला है, कौन सा वाला है गीत, तो गीत का हरण जब से लोग करेंगे आ रहेगा, और आगे उष्ण है, क्या समझे उष्ण, अभी आ का भी कुछ अर्थ होगा ना, जैसे आ देखो वाक्य भी अर्थ, वाक्य वाक्य अर्थ में भी आता है और स्मरण अर्थ में भी आता है, जो जो गीत ना ये गीत का होता वाक्य और स्मरण, तो इस गीत का भी तो कुछ अर्थ होगा, गीत वाले का भी कुछ अर्थ होगा, उसके कितने अर्थ होंगे हम इस श्लोक पढ़ाएंगे, लेकिन पहले इसका अर्थ है मतलब ईशर, इसका क्या अर्थ है ईशर, चार अर्थ होते हैं भी लिखना नहीं, चार अर्थ होते हैं, उसमें एक अर्थ है ईशर, ईशद का अर्थ थोड़ा, ईशद का अर्थ है थोड़ा, अच्छा अभी आ और यहाँ एक है तो एक गीत हो गया, ये कौन सा हो गया गीत वाला, ये एक है या नहीं है, अच है या नहीं है, और निपात है या नहीं है, तो एक अच निपात की क्या संज्ञा होगी, किस सूत्र से निपात, तो प्रज्ञा संज्ञा होगा नहीं होगा, होगा तो प्रज्ञा संज्ञा का क्या फल हुआ, तो यहाँ होगा नहीं होगा बताओ भागवत, यहाँ एक अच है या नहीं है, निपात है या नहीं है, निपात संज्ञा कहाँ से हुआ, निपात संज्ञा क्या से हुआ, अभी से निपात एकार, इससे क्या संज्ञा हुआ, निपात क्या संज्ञा हुआ, प्रक्रिया संज्ञा, निपात संज्ञा कहाँ से हुआ, चादु सत्य, चादु सत्य से होगा, यहाँ किससे होगा, प्रादि से होगा, एक प्रादि है, तो प्रादि में एक अच्छे या नहीं है, एक अच्छे निपात या नहीं है, तो एकाश निपात की क्या संज्ञा होगी, प्रक्रिया क्या संज्ञा होगी, प्रक्रिया संज्ञा किस सूत्र द्वारा, निपात एका जना, निपात एका जना, ये पाठ भारी लग रहा है क्या आपको, नहीं नहीं कहते हो तो पूछेंगे तो नहीं कहेंगे, लेकिन आप अंदर की बात बताइए। और मैंने बार बार बहुत बार कहा कि देखिए आप बता सकते हैं कि भारी लग रहा है तो उसको हल्का कर सकते हैं, या अन्य पढ़ाने का तरीका आप बता सकते हैं, इस प्रकार पढ़ाइए। पाठ आपके लिए आरंभ किया, आपको समझ नहीं आए तो वो किस पाठ का काम था। हम बहुत इधर उधर घुमाएंगे, घुमाने पर तो समझ एक भी नहीं आई, समय खराब हो जाता है। तो आधा समझ आ रहा है, किसमें समझ आ रहा है, क्या समझ आ रहा है? निपात प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन ये है या नहीं है? निपात संज्ञा कहाँ से हुई? प्रादेय। निपात संज्ञा कहाँ से हुई? प्रादि से। एकाच है या नहीं? एकाच निपात की क्या संज्ञा होगी? प्रोग्रेशन होगी। प्रोग्रेशन संज्ञा यहाँ होगी नहीं होगी? होगी होगी क्यों नहीं होगी? आंग को छोड़कर, सेम सूत्र कहता है आंग को छोड़कर। सूत्र क्या कहता है? आंग को छोड़कर। ये आंग है या अनांग है? अनांग है। तो इस आंग की निपात संज्ञा है या नहीं है? एकच है या नहीं है? तो प्रोग्रेशन संज्ञा होगी नहीं? क्यों नहीं होगी? आंग को छोड़कर, अभी ठीक कहा। तो यहाँ प्रोग्रेशन संज्ञा नहीं होगी। तो प्रकृति भाव होगा? नहीं, प्रकृति भाव नहीं होगा। तो कोई अन्य संधि करेंगे, तो क्या संधि करेंगे? यहाँ वृद्धि रेचि क्यों नहीं लगेगा? यहाँ नहीं, नहीं।, नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं। तो आप यहाँ कर दिए, आप गुण में गुण कितने होंगे? तीन। गुण संज्ञा कौन करता है? आगमन क्या करता है? गुण करता है। गुण संज्ञा कौन करता है? अधिक गुण करता है। ये भारी लग रहा है शायद, इसे पता चलता है। तो क्या कर सकते हैं, थोड़ा ये तीन गुण प्राप्त हो गए। तीन गुणों में कौन बैठेगा? वो इस सूत्र के माध्यम से बैठेगा ना, स्थान प्रथम के द्वारा ये बैठ जाएगा। तो इसको बैठाइए तो क्या हो जाएगा? और हाँ, गुण करेंगे क्या हो जाएगा? औष्ण। देखो आगे दे दिया औष्ण, आगे दे दिया औष्ण। अभी जैसे ये तो एक उदाहरण दे दिया, अभी आंग के कितने अर्थ होते हैं वो थोड़ा देखिए आप। वाक्य स्मरणीय और अगित, उसके ऊपर एक नंबर टिप्पणी दिया है। गीत, गीत का क्या अर्थ है? अंगित के कितने अर्थ होते हैं और अगित के कितने अर्थ होते हैं उसको देखिए, एक नंबर टिप्पणी। अयम भाष्य श्लोक से चरम पाद पूर्ण श्लोक तो इतम। अयम, अयम यानी यह जो वाक्य स्मरणीय और गीत है ना, ये कहाँ का है? भाष्य श्लोक से, भाष्य में जो श्लोक है उसका चरम पाद। चरम पाद का अर्थ क्या है? अंतिम पाद। अंतिम पाद पूर्ण श्लोक तो इतम, पूर्ण श्लोक तो इस प्रकार है। किस प्रकार है नीचे बता रहे हैं। तो ये ईषद अर्थ क्रिया योग्य मर्यादा अभिविदोषय एतम आत्म गीतम विद्या वाक्य स्मरणीय और गीत, ऐसा चरम पाद है। चरमपाद कौन सा है? चरमपाद कौन सा है? चरम का क्या अर्थ होता है? अंतिम पाद कौन सा है? वाक्य स्मरण। तो भाष्य के चरमपाद में कौन सा है? वाक्य स्मरण और गीत। आगे देखिए तो कह रहे हैं कि ईषद अर्थ है, यानी ईषद अर्थ में क्रिया के योग में और मर्यादा अभिविदो च यह, मर्यादा और अभिविद्य में जो यह यानी जो एतम, ये जो यह प्राप्त होता है आत्म आत, उसको क्या समझना चाहिए? गीत विद्या। विद्यार्थ का अर्थ है क्रियापद है ये। विद्यार्थ क्या है यहाँ? क्रिया। विद्यार्थ का अर्थ है जानना चाहिए। विद्यार्थ विद्री ज्ञाने धातु है अदादि का, उससे आप ये याशुट करेंगे तो ऐसा बनेगा। तो जानना चाहिए विधि लिंग में है तो समझना चाहिए। किस अर्थों में गीत समझना चाहिए? ईषद अर्थ में, क्रिया का योग में, मर्यादा अथवा अभिविधि में, मर्यादा और अभिविधि में यह यानी जो एतम, मतलब यह जो आत्म आकार पढ़ा गया उसको कौन सा समझना चाहिए? गीत समझना चाहिए, यानी प्रादि वाला समझना चाहिए। और वाक्य स्मरणी और अगित, वाक्य अथवा स्मरण में आए तो वो तो अगित समझना चाहिए, इसका ही अर्थ हो गया। तो ऐसा हो गया ईषद अर्थ में, जैसे ईषद अर्थ में जो आया है इसको आंग समझना चाहिए, ठीक है ना? ईषद अर्थ में है ना, थोड़े अर्थ में है, इसका अर्थ है स्वल्प। उष्ण, औष्ण का अर्थ क्या है? किंचित उष्ण थोड़ा गर्म है। चार नंबर टिप्पणी देखिए क्या दिया है, किंचित ताप युक्तम। किंचित ताप युक्तम क्या अर्थ हो गया इसका, थोड़ा थोड़ा ताप से युक्त है, क्या अर्थ हो गया, उष्ण थोड़ा थोड़ा गर्म है। ताप का अर्थ गर्म और कितना गर्म, थोड़ा किंचित थोड़ा गर्म है तो उसका हो गया उष्ण। तो ईसा अर्थ में आया नहीं आया, ईसा अर्थ में थोड़ा। अच्छा क्रिया योगे, क्रिया का योग होने जैसे क्रिया आप पढ़ते हैं गच्छति, गच्छति क्रिया है या नहीं है, गच्छति क्रिया है, उसमें आंग जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आगच्छति। तो क्रिया का योग हो रहा नहीं हो रहा, तो क्रिया के योग में गित समझना चाहिए या अगित समझना चाहिए, गित समझना चाहिए। क्रिया का जब जब क्रिया के साथ जब जब योग होगा तो गित का योग होगा, अगित का कभी क्रिया के साथ योग नहीं होगा, समझना चाहिए। बहुत जगह क्रिया का योग होने पर आंग ही पड़ा रहेगा। मर्यादा अभिविधो चय, मर्यादा और अभिविधि। मर्यादा कहते हैं कि जैसे इसके विषय में थोड़ा एक लिख लीजिए, नियम है तेन विनेति मर्यादा, लिखेंगे तेन विनेति मर्यादा, विनेति तेन विनेति मर्यादा, और तेन सहेति अभिविधो, तेन सहेति सहेति अभिविधो। क्या लिखा, तेन सहेति अभिविधो, ऐसा हो गया। तो देखिए इसका ऐसा सामान्य अर्थ हो गया, तेन तेन सर्वनाम है, तो तेन उसको छोड़कर जो कार्य करते हैं उसको कहते हैं मर्यादा। तेन विनेति, तेन किसी को भी अभी पकड़ेंगे, एक दृष्टांत पकड़ेंगे उसको, उसको छोड़कर उस बिना यानी छोड़कर, तेन बिना उसके बिना, फिर आगे आदगुण हो गया बिना और आगे ई है तो क्या सूत्र लग जाएगा, आगे पहले बिना है और आगे इधर इति है, आगे क्या सूत्र लगेगा, बिना इति क्या सूत्र लगेगा, यहाँ आदगुण, आदगुण ही लगेगा यहाँ, यहाँ आदगुण लगेगा, यहाँ आदगुण कैसे लगेगा, क्या लगेगा, काम क्या लगेगा, क्या लगेगा, क्या लगेगा अभिषेक, आदगुण लगेगा, यहाँ लगेगा अवश्य ही लगेगा। अरे ये जैसे कह रहे हैं कि जब आपको अगर पक्का पता है तो आप क्या कहना चाहिए, अवश्य ही लगेगा, और कोई उपाय नहीं है, इक्वेंसी नहीं लग सकता और एचओ नहीं लग सकता है ना, और वृद्धि रेची नहीं लग सकता और एते दत्युत्सु नहीं लग सकता और एंग पदांता नहीं लग सकता, सर्वत्र सर्वत्र विभाषा वो नहीं लग सकता, अंग साक्ता ऐसे नहीं लग सकता, अंग साक्ता में क्या लगे, तो आदगुण ही लगेगा, तो आदगुण लगाएंगे क्या हो जाएगा, विनेति हो जाएगा, तो तेन विनेति ऐसा हो जाएगा, तेन विनेति मर्यादा। इसी प्रकार तेन सहेति सह इति मर्यादा, यहाँ पर भी क्या सूत्र लगेगा, सह इति। तो देखिए जैसे एक वाक्य बोलते हैं, किसी ने कहा हरिद्वार तक बारिश हुई, आ हरिद्वारा वर्षा अभवत, यानी हरिद्वार तक बारिश हुई। तो हरिद्वार देखिए ये ऋषिकेश है और ये हरिद्वार है, तो ये भी हरिद्वार है या नहीं है, ये हरिद्वार है या नहीं है, अच्छा ये भी हरिद्वार यानी है, तो यहाँ आप देखते हैं तो कहा हरिद्वार तक बारिश हुई, तो हरिद्वार तक बारिश हुई थी मतलब हरिद्वार तक की सीमा तक बारिश हुई, इसको कहते हैं मर्यादा। आपने बोला आ हरिद्वार, वर्षा अभवत, कहाँ तक बारिश हुई है? हरिद्वार तक बारिश हुई, तो कोई बोलने बोलने वाला पूछने वाला पूछेगा क्या हरिद्वार ऋषिकेश और हरिद्वार की सीमा तक बरसात हुई या हरिद्वार की उस सीमा तक बारिश हुई? तो अगर बोलने वाले की विवक्षा मर्यादा होगा तो कहेंगे कि नहीं हरिद्वार ऋषिकेश की सीमा तक बारिश हुई, उसको कहेंगे मर्यादा, यानी सीमा मर्यादा करते सीमा, तो यहाँ तक बारिश हुई। अच्छा दूसरे ने वही वाक्य बोला आ हरिद्वार वर्षा हुई, तो ये पहले का मर्यादा अर्थ में बोलते हैं। दूसरे ने पूछा हरिद्वार तक बारिश हुई, तो वहाँ अगर आप मर्यादा नहीं लेके अभिविधि बोलेंगे तो क्या होगा? ऋषिकेश में भी बारिश हुई और पूरे हरिद्वार में उस सीमा तक बारिश हुई, उसी को अभिव्याप्य है ना, एक तो मर्यादा और एक क्या होगा अभिविधि। अभिविधि का अर्थ है कि तेन सहति, तेन के ना जिस वाक्य को आपने बोला, किस वाक्य को बोला? हरिद्वार वाक्य, हरिद्वार बोला नहीं बोला, तो हरिद्वार को विधि उसमें भी बारिश हुई है, इसका अर्थ होगा। अच्छा ये जो पहले अगर मर्यादा बोलेंगे तो उसको तेन विनेति, उसको छोड़कर, किसको छोड़कर? हरिद्वार को छोड़कर हरिद्वार की सीमा तक बारिश हुई का मतलब ऋषिकेश में ही बारिश हुई लेकिन हरिद्वार की सीमा तक बारिश हुई, यानी पूरे ऋषिकेश में हुई और हरिद्वार की सीमा तक हुई, यानी हरिद्वार में एक छांटा भी मतलब छींटा भी नहीं पड़ा। अच्छा तेन सहति, तेन केन सहति, जिस वाक्य को आपने बोला, किस वाक्य को बोला? हरिद्वार, उस हरिद्वार के साथ लेंगे आप तो हरिद्वार के साथ लेंगे तो हरिद्वार में भी बारिश हुई, यानी पूरे हरिद्वार में बारिश हुई और ऋषिकेश में तो हुई हुई, तो तेन सहति कहेंगे तो कौन सा अभिविधि, अभिविधि लेंगे या मर्यादा? अभिविधि। अभिविधि और तेन और मर्यादा लेंगे तो क्या वाक्य बनेगा? तेन विनेति, तेन बिना यानी उसको छोड़कर, सह यानी साथ लेकर, बिना यानी छोड़कर, यानी हरिद्वार को ये कोई एक वाक्य बोलना पड़ेगा। जैसे आ बाल पर्यंतक पाणिनी महिमा, तो बाल पर्यंत तक पानी की महिमा, पाणिनी की महिमा, तो वह आंग उपसर्ग आया नहीं आया? तो आंग उपसर्ग के दो अर्थ होते हैं, क्या क्या अर्थ होते हैं? मर्यादा अभिविधि। तो आंग अभी मर्यादा ले रहे हैं आप या अभिविधि ले रहे हैं? तो मर्यादा लेंगे यानी कि बाल, बाल जानते हैं, बाल से थोड़ा युवा भी जानता है ना, या फिर आप बाल से लेंगे आबाल पर्यंत तक, आबाल पर्यंत तक बालक नहीं जानते, कुछ वृद्ध लोग जानते हैं पाणिनी जी की महिमा। दूसरा वाक्य के आबाल पर्यंत तक पाणिनी महिमा, तो वहाँ लेंगे बालक भी जानता है, युवा भी जानता है, वृद्ध भी पाणिनी जी की महिमा जानता है, ऐसा इसका अर्थ हो गया। जैसे आ हिमालयात, हिमालयात इससे क्या लेंगे? आ हिमालयात, तो इसका आ हिमालयात का अर्थ जो आ आया ना यहाँ, तो आ यहाँ तो आप मर्यादा ले रहे हैं अभिविधि ले रहे हैं, जब जब आंग मिलेगा तत्काल प्रश्न करना चाहिए कि आप मर्यादा कह रहे हैं या अभिविधि कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा आ हिमालयात, यानी हिमालय से लेकर, हिमालय से लेकर कहाँ तक? समुद्र तक, हिमालय से लेकर समुद्र तक, तो आ हिमालय, तो हिमालय को जैसे कहा कि हिमालय से, आ हिमालय से लेकर गंगा बहती रहती है, तो जैसे कहा कि आ हिमालयात गंगा पवित्रा शांति है ना, हिमालय से लेकर ठीक है, आप तो थोड़ा वाक्य बनेगा नहीं क्योंकि हिमालय में तो अच्छा पवित्र है, उससे नीचे अपवित्र होती है गंगा जी, ये वाक्य कुछ नहीं बनेगा, कोई दूसरा वाक्य हम बनाएंगे, हिमालय से लेकर समुद्र पर्यंत का इतना क्षेत्र को ये नाम से कहा जाएगा, तो क्या हिमालय को भी लेना है या हिमालय को छोड़कर वाले क्षेत्र को लेना, तो वहाँ दो प्रकार को अर्थ हो जाएगा, क्या मर्यादा ले रहे हैं अभिविधि ले रहे हैं, इसका तत्काल विवक्षा होना चाहिए। इन्होंने ऐसा बता दिया, आज समय हो गया, यहीं रखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्ति शान्ति।